Bekaptad az orvosságot, kanyol? Mit különd? Dorofin, bekaptad? Az vagy? Az a Dorofin. Ha most nem ittam a reggel a tüdőmre. Nem a tüdő, az bélvédő. Bélvédő? Védő! De mit véd? A szerveidet szerintem. Egyik az eső? Nem esik, most megjel. Kicsit több messze meginduljunk az előre. Mi a arról, hogy tudom. Írtad nem az. És az ő politikai kvalitásait, minőségét. Kisállni kell a szintsi, akkor kimentem, akkor visszaid az utcsantól. Hova menték ki? Egészen hátra? Na, hát itt a bőle fajtban rajtunk. Más mindig kimenti, vagy mi a fene? Hát kimentem, most meg már rágyítam, hogy megfáztam. Mikor? A szintjét kisállni. Máskor is megfázta két évezet. Nem Olaf Scholz jelent a beválasztásokat, de bár világos, hogy nagyon csúnya elveszített. Három éve ezelőtt te boldogan biciklisztő vagy a fele, nem? Ugye szármát, akkor lesz az idén. Vasárnap, van. Biztos van. Rossz eredményt is alul volt a CDU, akkor kell akkor gondolni. Majd ha anyám szívontra, úgy nem hívom neki az ügyetet. Majd felbontsa, akkor adunk egy pár darabot. Három, négy darab útigeli neked. Hát, hogy úgy, negyed kiló húrt. Megköttetett koalíciós megállapodásnak, amelyet ugye szociáldemokraták, liberálisok, illetve az ő... Egyszerűbb, hogyha adunk neked két-három darabot. Nem, hogy egyszerűbb úgy. Micsoda? Húst is akkor úgy. Három párt alkotja ezt az együttműködés, három frakció alkotja ezt az együttműködés. Ilyen a Németország, ami minden volt, ez egy új összeállás. És az az érdekes, hogy a baloldali pártokban a szociáldemokraták és a zöldekkel kormányoznak. Mi a liberálisok, két oldal részeként megint a pontra, és nagy nehézségek. Na most Tani, ne adjunk ki, mert én tüdőbeteg vagyok. Honnan vették? Nem tudom, mert az orvos mondta azt, hogy te tüdőbeteg vagy. Mondta? Hát mi van azon a papíron, amit kiadtak? Alfaja! Jajaj, nincsen! Úgy még amúgy rajta sok minden. Hát most hát sejmém van én nekem. Lehet, hogy az van. Azt kiköpködöm. Így van. Na még te mi adnánk? Patkán mérget neked? Mondanám. Hát ön ne írjak már. Mi az le, hogy adnánk patkán mérget? Mi adnánk? Hát én ezt csak mondtam. Nem muszáj neki megmondani. Nem, én mondtam. Nem tudod, hogy kiabál. Ha nem kiabál annyira, mert jó van kiabált. Szétszedtem azt a léceket, láttam. Hogy ha nem esik az eső, akkor bírjunk venni egy paklifát. Kell venni, nagyon foly a fa. Nagyon megerőtetted meg az arcod, tele van vízzel. Holnap kell kapni be a, hogy is hívják ott, a vízhajtót. Tele van? Jócskán tele van. Ne hívjam ki a hitnát ki? Aha. Nem, hogy úgy adok éjszaka, mint a tején. Még valami baj lesznek még nekem itt. Nem fulladok, szóval, hogy... Nem fulladok. Hogy affelé éve, nem? Betegségek, amik vannak rajtad. Úgy kívánnám azt a kislányt meglátni, azt nem hozzák ki. Nem tudom, mi van velem, mert nem beszélek abszolút. Hát de mit ártottál nekik? Nem tudom, mit ártottál neked, vagy milyen állapotban van. Úgy is azt mondják, hogy jól van. Lehet az is, hogy nem tiszta agyilag. Nem mondan semmit sem meg a valóságot. Úgy mondják, hogy a nők akarják. Ugye a kicsi nem beteg? Mi a betegségenek? Nem mondja meg, hogy jó van, van, nincs meg. Honnan tudod te azt? Azt akkor fog meglátszani, hogyha lesz olyan 4-5-6 éves. 3-2 éves, 4 éves. Én hallottam sírni, mikor főzítam. Akkor sírt. Sírt, de olyan furcsán sírt. Úgy van nyöszörge. Nyöszörgőjön. Nem tudom. Tudján beszél. Kell telefonszám, ki kell vezetni a víztrafon, és akkor kell egy szám. Csak sokba kerül, az korlátlan lehet mindenkit hírni rajta. Most sem éri meg. A Bobby számot mindent lehet rajta hírni, havi 1000 dinári. Az elég is sokba kerül. Mennyi? Havi 1000. Na most még fizetik így szállat. Semmi. Az másabb csomag az van, hogy bárkit lehet rajta hívni föl. És akkor bírod hívogatni, de akkor még az lesz a baj, ha folyton hívogatod. Meglátszik már, megmutassák a babát, szinte van egy-két éves korukban, meglátszódik rajta, hogy milyen állapotban van a valóságban. Mikor? Ekkora? Nem tudom, te nem láttam. Majd kiderül, amikor kihozzák két éves korba, hogy mekkora. Mindent meg lehet rajta majd állapítani. Anya, az mi hozzájuk? Mert szokott hozzájuk. Tamás az érem haragszik, de hogy miért? Már eljárt sajnos, hogy nem is Tamásra mutatkozott be, emlékszesz rá? Amikor a Fergó vágyjáddal a csutkással is beszélgettek, mikor diszmózták. Igen. Én elmentem csutkáig, hogy gyorsan fépattant a Tamáshoz, te elment onnan. Mert ő Tamás, a félénk. Van ilyen betegség, hogy nem mernek senki se beszélni. Nincs kizárva. Nincs kizárva, hogy a Tamás nagyon valójában beteg. Csak azért nem látszódik rajta, hogy mennyire elbeteg, mert munkában dolgozik. Nem tudom, hogy jól dolgozik különben. Hát, mi a fené idéje, ami a privát... Na, hogy hívják? Fény, nem tudom, hogy... Nem teszembe volt. Nem beteg az az ember, még ügyes ember is, hát látod, mit csinált a disznó lajtót. Mi is fektette még? Te fektetted be? Melyiket az keretett, azt ő, de én az ajtót azt én festettem át olajjal, hogy nem rohadjon még a fa rajta. Azt én fejeztem be. Én olajoztam át, én festettem át olajjal az egészet. Hát milyenek a szülei? Én látom. Barátságosak? Én nem tudom, hogy barátságosak, vagy nem barátságosak, fogalmam. Hát miért nem gyűnnek ki? Anyósom, názasszokó. Nem, az a szokással akkor nem jönnek ki. Mert izék. Milyen vallású? Reformátusok! Az egyik prakoszláv, a másik református. Az apja református. Az anyja az keresztény. Nem, az anyja az ortodox prakoszlávus. Az pravoszláv? Na igen, na ugyanaz a kettő. Akkor tudnak szervi. Jó, tudnak. Az anyja neki tiszta szerv. Hát az, amikor volt a vendégség, akkor külön ültet más helyen. Mikor? Mikor volt a vacsora. Hol volt a vacsora? Mikor esküdtek. Külön mások asztal végén ültek, két asztal után, emlékszel? Szintén tudtam, hogy egy asztalnál szokás ülni a... Igaz hittem. Nem egy asztalnál szoktak ülni? Hát ők a hátul ültek. Igen, hátul ültek az elején az asztalnak. Nem tudtam, hogy a két család egy asztalnál szokott enni, vagy mi a fene. Nem az a szokás? Hát ott között fog a názasszonyon, ha én meg a názasszonyon. Igen, közös asztalnál, és a többi meg amúgy keverednék, de amúgy volt. Hát jó volt. Ez így volt, elmúlt. Szép volt. Meg volt. Jó, sokáig ott volt. Én tovább ott voltam, ez volt. A pörőt a bodortatta, hogy anyád együtt velünk. Mi nem várta meg a végét. Én nem tudom, mi hatta ott. Én is ott hattam. Ott nem kellett volna ott hallni, hát végig kellett volna maradni. Nekem is ott kellett volna maradni. Végig. Te sem voltál végig? Nem. Na ki vagy itt ilyen? Felkérékkel. Senki nem volt végig. Ó. Jó sok pénz. Megesküdtek. Majd ha mész arra le, akkor hozol egy negyed kiló disznóhúst. Vajon. Akkor csinálok szálmát, aztán meg lesz a karácsonyi ebédben. Te mondod akkor! Biztos, hogy drága. Biztosan drága fog el. Minden drága. Nem tudom, Gyüne Gabi, az olyan finom szalonnát hozott. Igen. Azt a fehéret. Meg is volt száradban, azt olyan jó ízűket ettem belőle. De nem biztos, hogy gyím most ez rossz időben. Meg lehet, hogy nincs neki van. Így állsz okkot. Ha majd iszok holnap. Már sincs kérdően, amíg megyek most. Ott a keresők poharakot. Majd holnap reggel iszok, megyek most már. Veszem meg. Pécézek tőle. Akkor ne hívjam ki a hitnát, még valami betegséget elkap. Nincsen. Mi az? Nagyon jó. Ennyi az hiányzik, hogy vagy te elkapsz itt. Nem fogom, mindjárt megnézni, hogy vannak-e ventst. Itt nincs. Nincsen. Becsukom, és akkor megy. Nincs bent. No.